انسان تھے، اگر سے پایا کے مادہ تھے، لیکن وہ بھی انسان تھے. ہاں جی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جبکہ امام بخاری کا بھی موقف یہ ہے اور سب محدثین کا یہ موقف ہے کہ لیان کس چیز کا نام ہے؟ حج کے نکاح کا. جب لیان ہو گیا برمر کا اس کی بیوی سے، تو اب کیا ہوا؟ ان کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ اس کی بیوی نہیں ہے. اب اس کو طلاق دے نہ دے بے فائدہ، وہ طلاق ہوتی ہی نہیں، اس پر واقع ہی نہیں ہوئی، ملے طلاق ہی نہیں ہو رہی. نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ مقام حمیت اور مقام غیرت تھا جو قابل مد ہے. اور مثلا حضرت بیان کر چکے ہیں پہلے کہ ایک وقت میں بیوی کو تین طلاق دینا اللہ کی کتاب کو مذاق بنانا اور شیر بنانا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ طلاق کی نیت سے نکاح تو وہ ہوتا ہے جو بسنے رکھنے کے لیے کیا جائے. اب کسی کی نیت کا کسی کو کیا پتا ہے؟ اس واسطے اگر وہ شرط لگاتے ہیں پھر وہ نکاح نہیں ہوگا. دل میں کوئی رکھے گی الگ الگ. اچھا جی مسلط کے تحت رسول اللہ کی مخالفت کی جا سکتی ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا بالله. مسلط رسول اللہ کی مخالفت میں ہو سکتی نہیں جو اللہ کے نزدیک مسلط ہو، دنیا دارے کی مسلط ہو. ہاں جی اب آگے چلے نہیں تو سبق بھی چلانا ہے کہ نہیں؟ کردی کی روایت میں ہے نا کہ پہلی دفعہ ایک روایت میں اجمال ہے نا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے تین طلاقیں دی، اور اس نے وضاحت نہیں کی اس میں کہ وہ متفرقہ تھی تھا یا مجتہ میں. اور دوسری تفصیلی روایت میں یہ ہے کہ وہ متفرقہ تھی، تو اب اس مجمل روایت کو دلیل بنانا اور مفصل روایت جو اس کی موضح اور مفصل ہے اس سے آنکھیں بند کر لینا، یہ زیادہ. ہاں جی بھائی سمجھ آئی کہ نہیں؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف. اے مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ سوئے رہے ہیں، سب کے ہو رہا تھا اور آپ اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، کیوں بھی ان کو کسی نے اٹھایا نہیں؟ میری بات سنو، یاد ہو یا نہ ہو، آئندہ کے لیے ایسی سستی میرے ہاں گوارا نہیں ہے. سزا ملے گی، ایک دو دن سزا ملے گی، پھر مفارقت ہو جائے گی، پھر نہ کہنا کرانا نہیں ہوگا تو ہم دیں گے. یہ نوٹ کر لو سارے لڑکے کہ ٹائم پر حاضر ہونا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب سوال کرو کیا ہے؟ آپ اتنی تکلیف نہ اٹھائیں، میں عرض کیے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ لعنت تو کی ہے، لیکن یہ تو کہا ہے نا کہ اس کے لیے حلال کرنے والا ہے، یعنی لعنتی ہو کے وہ بیوی لے گیا. اب بولو. تو بتائیے، سمجھ نہیں آئی. لکھ بھیجنا حدیث، لکھ بھیجنا، سمجھ نہیں آئی، کچھ گڑبڑ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، پہلے سے کام تو کرے. ہاں دیکھیے بھائی، اگر اس کو معلل اور معلل رہو نہ کہتے، یہ بطور تعارف کے، سمجھ آ گئی بات کی. دوسری بات ہے کہ اس میں لان اللہ کے ساتھ معلل اور معلل لہو کا، اور دوسری روایت میں اس کو زنا اور بدکاری سے تعبیر کیا. تو آپ فرمائیں ایک بہت بڑا جرم حرام چیز وہ کسی چیز کو حلال کر سکتی ہے. آپ سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ اس واسطے یہ گرتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ہے، لیکن یہاں تنکا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا نام نہ لیا جاتا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. جہلیت کے دور میں چار نکاح تھے، اگر یہ تھا تو پھر کون سی ان کے، وہ تو جہلیت کا دور تھا، اس میں تو یہ بھی نکاح تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو حکم دے دیتا ہے کہ اس دور میں فلاں آدمی جو بہت چوکی کا ہے تیرے پاس وہ آیا کرے گا، اور خود نہیں جاتا تاکہ جو بچے بچی پیدا ہونے جی کو تر پائے. یہ بھی نکاح تھا ان کے لیے، بخاری نہیں پڑی آپ. اللہ کے بندے، تم اپنے جوش و خروش میں بیٹھے رہے، ہماری بات ہی نہیں سنی. وہ جو دوسری روایتیں میں نے پیش کر دی ہیں کہ کن نعود و حاضر سفان الاد رسول اللہ، اور حضرت کا فرمانا کشاطر آئرہ وغیرہ، ان روایتوں کو اس کے ساتھ ملانا ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی کوئی ایسی چیز بنائی گئی ہے؟ پھر عقل کی بات کرو. سوال یہ تھا کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ عورت بھی، عورت کا خاوند بھی، دونوں حلالہ کروانا چاہتے ہیں، اور دونوں اپنی پہلی طرح پھر شادی کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ حلالہ کروانا چاہتے ہیں، تو کیا وہ حلالہ کروا سکتی ہے؟ نہیں کروا سکتی، اسی کی تو بندش کی ہے کہ اس وقت تک جاری حتا تن کیا زوجن، قرآن کہتا ہے آگے نکاح کرے جس کو نکاح کرتے ہیں. میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ کوئی دنیا کا دولت مند ترین بادشاہ، کوئی واقعات بھی ہیں کہ کسی غریب ترین آدمی سے ایک رات کے لیے رشتہ مانگتا ہے، کوئی یہ نکاح ہی نہیں. نکاح ہوتا ہی ہے وہ ہے جو بدلے رکھنے کے لیے، اور یہ خاوند اور اس کی بیوی دونوں چور ہیں، اور بددیانتی اور خیانت ہے ان کے دل میں، اور وہ آگے کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، دل میں اس نے یہ بات رکھی ہے، لیکن نکاح واقعتا نکاح ہوا ہے، نکاح میں ایسی شرط نہیں ہوئی، بعد میں اس نے آمدن اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی تاکہ یہ مجھے طلاق دے دے، اور خامد نے ہم بستر ہونے کے بعد اس کی لڑائی کی وجہ سے طلاق دے دی، تو اس خامد نے چونکہ دے دی اس لیے وہ نکاح پہلے سے پھر کر سکے گی، سمجھ آ گئی؟ اور یہ جو ان کا دھوکہ ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل میں تو وہ دوسرے خامد کے ہاتھ میں نا، اس کے ساتھ تو شرط ہی نہ لگی، اس کے ساتھ اگر اس نے تو بسنے رکھنے کے لیے نکاح کیا، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے خام خام کی لڑائی ڈال کر کے طلاق حاصل کی تاکہ پہلے کے پاس چلی جائے، یہ اس کی مرضی ہے. جو نکاح خامد کرنے والا ہے اس کے ساتھ اگر یہ شرط لگائیے پھر جائز نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے. جی وہ منسوخ ہو چکی ہے, وہ منسوخ ہو چکی ہے بات. اچھا جی اب کہاں سے چل رہا تھا بھائی, اطلاق مرہ کان فہم ساخوں میں معروف ہے اور تسلیم بے احسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا یخافا الا یقیما حدود اللہ فان خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوہا ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک ہم الظالمون. دیکھیے بھی میں آپ کو آپ کے فائدے کے لیے بتاتا ہوں, انڈیا میں ایک جماعت اسلامی نے سیمینار منعقد کیا تھا اور وہ سیمینار طلاق ثلاثہ کے بارے میں ہی تھا. اس میں ہمارے کیوتی کے علماء میں سے, دیوبندیوں میں سے, بریلوی حضرات میں سے, اہل حدیث حضرات میں سے علماء کو وہ یہ مقالے دیے گئے اور انہوں نے ہمارے دو اہل حدیث عالم تھے مولانا ناظم اور محمد ناظم غالباً ان کا نام تھا اور ایک غالباً مولانا عبید اللہ مبارک پوری کے سامراجے تھے. اسی طرح وہ دو علماء دیوبند میں سے تھے مالیگاؤں کے ایک عالم اور دو یا تین بریلوی علماء میں سے تھے. تو نہایت معلوماتی وہ مقالے ہیں. جمعیت اہل حدیث لاہور نے ان مقالہ جات کو چھپایا تھا, آپ کتب خانوں سے پتہ کریں, اگر وہ مل جائے تو وہ نہایت بہترین ذخیرہ جمع کیا گیا اس موضوع پر. آپ دیکھو مولوی بغیر کتاب کے ایسی ہے جیسے فوجی میدان حرم میں بغیر اسلحے کے. تو کتابیں یہ آپ لوگوں کا اسلحہ ہے. یہ جو ہے جلیبیاں کھا لینا, مٹھائی کھا لینا, آم کھا لینا, یہ تھوڑی دیر کا چسکا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی رقم اس چسکے پر زیادہ سے زیادہ ضائع کریں, کچھ تھوڑی تھوڑی جمع کر کے اپنا اسلحہ بھی خریدا کریں. یہ کتاب اگر آپ کو مل جائے کہیں سے تو میں تمہیں مشورہ دوں گا, دیکھا تکلیف اٹھانا پڑے ضرور لے, بہترین ذخیرہ ہے. اور اس میں مولانا کرم شاہ کا مضمون بڑا زبردست ہے جو فوت ہو گئے اور بریلوی سکالر میں بہت بڑے سکالر آدمی تھے, عالم تھے مولانا کرم شاہ. تو ہاں چلو ٹھیک ہے, یہ لاہور کے رہنے والے ہیں, ان کو پتا ہے, ان کے خدمات آپ سے کرنے. انہوں نے یہ لکھا ہے, دیکھو اس وقت پاکستان کے قانون میں بھی تین طلاقیں ایک مجلس کی تین نہیں ہوتی, سودان کا بھی یہی قانون ہے, مصر کا بھی یہی قانون ہے, یہاں جامع حضرت جیسی یونیورسٹی ہے, الجزائر وغیرہ کا بھی یہی قانون ہے. اور تمہارے پاکستان میں یہ جو فیملی لاز ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ 90 دن میں طلاق مؤثر ہوتی ہے. اور وہ 90 دن میں طلاق کیسے مؤثر کرتے ہیں کہ خامد طلاق دے کر مثلا تین طلاقیں اکٹھی لے کے یونین کونسل میں بھیجتا ہے, تو یونین کونسل کا سیکٹری جو ہے وہ پھر مہینے مہینے بعد نوٹس بھیجتا ہے عورت. تو یہ ہر کور میں تین, ہر مہینے میں تین نوٹس تین مہینوں میں جاتے ہیں. اب 90 دن میں جاتے وہ طلاق مؤثر, اور وہ جو پہلے دن اس نے کاغذ پر تین لکھی ہیں وہ مؤثر تمہارے فیملی لاز میں نہیں. اس لیے میرے پاس جو اس قسم کے فتاوی جات آتے ہیں, استفتاء آتے ہیں, تو میں ان سے پہلے پوچھتا ہوں کہ اگر تم نے یونین کونسل میں طلاق بھیجی ہوئی ہے اور انہوں نے 90 دن میں اس کو مؤثر کر دیا ہے تو پھر دوبارہ یہ یونی کرتی, سمجھ آ گئی بات کی. اور مفتیوں کو یہ یونین کونسل کا جو عمل ہے یہ دریافت کر کے ملحوظ رکھ کے فتویٰ دینا چاہیے, تمہارے عزیز علماء کو بھی یہ ملحوظ رکھنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اچھا تو فرماتے ہیں کہ اطلاق مت راتا، اللہ پاک نے فرمایا طلاق دو دفعہ ہے، امساک بے معروف، بس بند رکھنا ہے اس کے بعد بیوی کو ساتھ بلائی کے، اور تصریح بے احسان یا چھوڑ دینا ہے ساتھ احسان کر کے، بھلا یہ ہل القمان تاخذو، اور خام دو شوہرو ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ پکڑو اس چیز کو جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ، الا یہ خواہ مگر یہ کہ ڈرتے ہیں وہ میاں بیوی، یا وہ جو سالس اور قاضی بنائے ہیں ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے، کہ نہیں قائم کر سکیں گے، اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تم اگر تم ڈرتے ہو تو اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ یہ میاں بیوی اب اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، فلا جناح علیہما، اور خامت طلاق دینا نہیں چاہتا تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، اس طرح فی مفتنت بے، کہ عورت فدیہ دے کے اپنی رہائی کرا لے طلاق لے لے، جیسے تم خلا کرتے ہو مال کے افزانے میں، مار اس کو خامت کو چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں طلاق لے لے، تو یہ جائز ہے، یہ فسخ انکا ہوگا، اناس کے نزدیک طلاق ہوگی، تین ایسے گزارنے کے بعد نکاح ہوگا، حالت مدثین کے نزدیک یہ فسخ نکاح ہوگا، بہرحال دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز مت کرو، ومن يتعدى حدود اللہ، اور جو تجاوز کرے اللہ کی حدوں سے، فأولئک هم الظالمون، بس وہ لوگ وہ ہی ہیں ظالم، دیکھیے اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، یہ نہیں فرمایا الطلاق طلقاتان، یوں نہیں فرمایا، یوں فرمایا الطلاق مرتان، الطلاق طلقاتان نہیں فرمایا، مرتان کیوں لائے؟ جاؤ قاضی مظہری انفی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھو، تو مرتان کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کی دو مرتیں ہیں، ایک ہی دفعہ دو طلاق کے دو گے، دو دو گے، تین دو گے، تو وہ ایک ہی دفعہ دو تین نہیں ہوں گی، اب دیکھو میری طرف بھی، میں ایک آدمی کو 2000 روپیہ یک مشت دیتا ہوں، تو وہ دو دفعہ ہوا کہ ایک دفعہ، آپ ایک آدمی کو 10000 روپیہ یک مشت دیتے ہو، مولانا آپ بتائیں اس کو 10000 دفعہ کہو گے یا ایک دفعہ؟ اچھا اب 7 کینکریاں پکڑ کے یک وقت ایک ہی دفعہ تم کینکریاں مارتے ہو اس کو اکبے کو، تو وہ 7 شمار ہوں گی کہ ایک؟ کتنی شمار ہوں گی؟ ایک. اگر تم نماز فرضی پڑھنے کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، تو یہ 33 34 ہوگا؟ نہیں، جب تک کہ علیحدہ علیحدہ 33 دفعہ نہ پڑھو گے، علیحدہ علیحدہ 34 دفعہ نہ پڑھو گے، تو یہ 33 34 نہیں ہو سکتا. 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ کسی کو یک مشت دیتے ہو 2 کروڑ روپیہ، تو اس کو 2 کروڑ دفعہ دنیا کی کسی لغت میں نہیں کہا جائے گا. اسی طرح جو ایک ہی مدرسے میں 2 یا 3 طلاقیں دیتا ہے، اس کو 2 مرتان نہیں کہا جا سکتا، یہ ایک ہی مرت ہے، ایک ہی دفعہ ہے. تو جب مرت ایک ہے تو طلاقیں 3 کیسے ہوگی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ پاک نے الطلاق طلقاتان نہیں فرمایا کہ طلاقیں 2 رجی، بلکہ فرمایا جو 2 مرتوں میں دی گئی ہے، مثلا ایک طور میں طلاق دے دی اور اس کی ابھی عدت ختم نہیں ہوئی، اگلے طور میں پھر 2 دی، یہ مرتان. اب دیکھو سورہ نور میں آپ پڑھیں گے کہ 3 وقت ایسے ہیں جس میں جو خادمین ہیں گھر کے اجنبی، وہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، ایک دوپہر کا وقت اور ایک عشاء کے بعد کا وقت، ایک صبح سے پہلے کا وقت، اور ایک آدمی وہ دوپہر کے وقت آ کے 3 دفعہ اجازت مانگتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے، اور عشاء کے بعد بھی وہ بنا اجازت اندر چلا جاتا ہے اور آگے سے جب لاٹھیاں برستی ہیں اس پر کہ اس ہم پتہ نہیں تمہیں کس حال میں سے تم اچانک کیوں چھاپا مارا, تو وہ کہہ دے میں تو پہلی مجلس میں 3 دفعہ اجازت لے چکا ہوں تو اس کی شنوائی ہوگی, اس کی شنوائی نہیں ہوگی. ہاں 50 دفعہ ایک وقت میں اجازت لے, وہ اسی وقت کے ساتھ خاص ہے, اگلے وقت کے لیے علیحدہ اجازت لینا ہوگی, صبح کے وقت کے لیے جانے میں علیحدہ اجازت لینی ہوگی, ہاں پہلے وقت میں 100 دفعہ اجازت, ورنہ اس کو اس کی پٹائی ہوگی اور اس کی خوب زجر و توبیخ ہوگی کہ نہیں. تو ہم اس کو خلاف واقعہ خلاف لغت کیسے مان لیں اور خلاف حدیث کیسے مان لیں؟ اس ابراہیم کے لیے ایک ہے لیکن آنا آپ کے نزدیک 3 ہے, کیونکہ وہ اس کو طلاق شمار کرتے ہیں اور دوسرے اس کو فسخ نکاح سمجھتے ہیں, لیکن اس ابراہیم کے لیے ایک تک انتظار ضروری ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آنے بانے سے خامد نے جو چیز اپنی بیوی کو دی ہے وہ واپس لینے کی کوشش نہیں کی جا سکتی, کیونکہ جو عطیہ دے دیا ہے وہ بس جس کو دیا گیا ہے گفٹ وہ اس کا. اللہ کے بندے عقل کی بات کر, جب تم نے 5 دیے ایک یک مشت تو اس کو 5 دفعہ کہو گے کہ 1 دفعہ؟ یہ بتاؤ کہ دفعہ کتنی کہو گے؟ اور لال مجفر یہ بات بتا کہ اس کو تم 1 دفعہ کہو گے میں نے 1 دفعہ تمہیں 5 دیے تھے, تو یہ مرت 1 ہو گئی نا. 3 طلاقیں جو دے گا یک مشت, یہ 1 دفعہ ہوئی کہ 2 دفعہ ہوئی؟ تو جب یہ 1 دفعہ ہوئی تو 2 طلاقیں کیسے ہوگی؟ یہ ہے بات, بات سمجھ میں آ گئی؟ دفع مرت کا مانا 1 دفعہ, سمجھ آ گئی؟ تو مرت میں یہی نقطہ ہے کہ ایک مجلس میں جو دی جائے گی یا جتنی بھی دی جائے گی ایک مرت میں 1 دفعہ ہوگی. ہاں ہاں سنو, ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر اٹھ کے چلا گیا, پھر رجوع کر لیا, پھر دوسری دفعہ پھیر دے, یہ رجوع کرنے کے بعد اور کچھ صورت نہیں. اچھا جی, فین طلّہ کا فلا تحل اللہ میں بعض ہوتا تن کیا بھوجن غیر فین طلّہ کا فلا جنا علیہما ان یتراجعان ان صلا یقیما حدود اللہ وتل کا حدود اللہ یبین علیکم یعلمون. فرمایا کہ دیکھو قرآنی آئین میں اور انسانی آئین میں کتنا زبردست فرق. قرآن جب کوئی قانون لاگو کرتا ہے تو پھر زیر سازی کرتا ہے, یہ کتنی بڑی زیر سازی ہے. یہ مسئلہ بڑا حلال حرام کا ہے لیکن ساتھ ہی یہ 2 ٹوک فیصلہ بتا کے حوالہ دیا, دل کا حدود اللہ. تو لوگوں غور کرو, یہ اللہ کی حدیں ہیں, اگر اللہ کی حد کو پھاندو گے تو تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے. یہ ہے قرآنی آئین کا زبردست فائدہ فیضان کہ قرآن جو قانون پیش کرتا ہے اس کے متعلق ذہن سازی کرتا ہے, ان متعلقین کا ذہن بناتا ہے کہ اس قانون پر عمل کرنے میں ہی تمہارا فائدہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ؟ اچھا فرمایا فتن کل کہا اگر طلاق دے دے, وہ تیسری طلاق دے دے فلا تحل لہو تو اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوگی, من بعد ہو یا تک کہ بعد اس کے حتیٰ کہ وہ عورت نکاح کرے اور خامد سے. فتن کل کہا بس اگر اس نے طلاق دے دی فلا جلا علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, یہ دروازہ یہ کہ رجوع کر لیں ان زنا اگر ان دونوں نے گمان کیا ہے کہ یہ وہ قائم کر سکیں گے رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو بتیل کا حدود اللہ، دیکھو فرق کیا دے کے بعد بتیل کا حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو بین والے قومی یا عمون اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان کو ایسی قوم کے لیے جو جان. یہ تیسری دفعہ ان طلّہ کہا فلا تحلو له من بعد، یہ تیسری طلاق کے بارے میں فرمایا کہ آدمی تیسری بار طلاق دے دے تیسری دفعہ تو پھر وہ عورت اس طلاق دینے کے بعد اس کے لیے حرام نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ آگے نکاح کرے جس کو نکاح کہتے ہیں، اور پھر اس حیلہ کے چکھنے کے بعد ان کی لڑائی ہو جائے، وہ خامت طلاق دے دے یا ناچاکی ہو نہ ہو بلکہ نہایت اچھی طرح زندگی بسر کر رہے ہوں لیکن خامت فوت ہو جائے، تو پھر وہ پہلے خامت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ پہلے خامت کے ساتھ نکاح جائز نہیں. اب دیکھو ہم کیا کریں، ہم نے تو بڑا غور کیا جب ہم اس آیت پر پہنچے، نور الانوار اور دوسری اصول کی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ کہیں تو یہ لکھا گیا ہے کہ اس سے ثابت ہوا تنقیہ کا معنی ہے کہ ایجاب قبول خود عورت کر سکتی ہے، حتیٰ تنقیہ کا معنی ایجاب قبول. جب دوسری فصل میں پہنچے تو یہ لکھا کہ یہ یہاں ایجاب قبول کے معنی میں نہیں ہے، یہ وتی کے معنی میں ہے، حتیٰ کہ وہ عورت وتی کرے. کیوں کہتے ہیں کہ یہاں مجازی معنی ہی مراد ہے، کیونکہ مجازی معنی کے لیے یہاں قرینہ زوجن یہ مفعول موجود ہے، تو اس کا معنی ہے وہ پہلے سے زوج بنا ہوا ہے، وہ پہلے سے زوج والی ہے، زوج بنا ہوا ہے. تو اب جب زوج بنا ہوا ہے پہلے موجود ہے تو تنقیہ کا معنی ایجاب قبول نہ ہوا بلکہ اس کا معنی ہوا کہ وہ اپنے اس زوج سے جو اس کا زوج پہلے سے ہے اس کے ساتھ ولی کرے. تو اب کون سا معنی مان، ایک ہی ہے سمجھائی. اس فصل میں لے گئے تو زوج ان کو قرینہ بنا کے مجازی معنی لے لیا، اور خاص کی فصل میں آ گئے تو زوج ان کا قرینہ. اب کون کھا گئے اس قرینے کو، یہ بتاؤ. اب ایجاب قبول کے معنی کے لیے کہوں یہ قرینہ کہاں جائے گا جو زوجن کو مفعول بنا کے قرینہ بنایا گیا مجاز کی بات میں جا کے. بات سمجھ میں آ گئی. اچھا تو فرمایا فہم کر لگا بلا چنا کا، بہرحال اگر ثانی خامد طلاق دے دے اس کی نچاکی ہو جائے تو فلا جناح ہے نام. تو پھر یہ پہلا خامد اور یہ بیوی جو اب متعلقہ دوسرے خامد سے ہو گئی ہے، یہ آپس میں لوٹ آئے نکاح کر لے لیں جرج نہیں ہے، جائز ہے. ہاں فرمایا کہ بھائی ادھر تلک تم انہیں صاف ہو کر لگنا آ جا رہا ہوں سے کون ہوگے معروف نو سر ہوں بے معروف نو بلا تم سے کون ادرار چاہتا دوں ہمیں یہ فضال کی کر ظالم نفسا فلا تتک دو آیات اللہ حضبان بس کم نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من کتاب الحکمہ یعظکم بے فتک اللہ وعلم ان اللہ بکل شہن علیم. فرمایا یہ دیکھو نا، پہلے یہ بیان کیا جا رہا تھا طلاق کے احکام بیان کیے گئے اور اس کا طریق اور شروط واضح کیے گئے، اس کے آداب. اب ان کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ کوئی خامد اپنی بیوی کو طلاق دے کے رجی میں رجوع کرے بعد میں یہ پیچھے، تو کئی ہوتے ہیں جاٹ بمبئی لوگ وہ اس غیظ و غضب میں ہوتے ہیں کہ اب میں رجوع کر کے اس کا ناک کاٹ کے یا اس کی گت کاٹ کے پھر اس کو طلاق دوں گا، تکلیف دینے کے لیے رجوع کروں گا، یہ شرم جائے گا. فرمایا اگر تم نے اس کو دوبارہ بسانا ہے رجوع کرنا ہے تو پہلی بات جو رنجشیں ہیں وہ مینا بیوی ختم کرو، اور اثر نو یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے بہترین معاشرت کے ساتھ زندگی کر دی. سمجھا گی؟ اسی وہاں سے پچھلی آیت میں بھی آ گیا کہ احسان فرمایا کہ انصاف تم بے معروف ہو، اگر تم نے رجوع کر کے رکھنا ہے تو پھر معروف طریقے سے اس کے ساتھ. دیکھو اللہ نے خامدوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آشروہن بالمعروف، معاشرت صحیح معنی میں کرو، بیوی کے جو تمہارے ذمے حقوق ہیں وہ ادا کرو، اور بیوی کے لیے جو حقوق ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کرو. سمجھا گئے؟ روٹی کپڑا مکان سب کچھ اپنی حیثیت کے مطابق یہ ساری چیزوں کو ملبوز رکھنا ہے اگر اس سے رجوع کرنا ہے. اور تسلیم بے شان کا ایک مطلب دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا نا یا رسول اللہ دو طلاق کے بیان ہو گئی تیسری کہاں ہے؟ فرمایا تسلیم بے شان یہ تیسری طلاق ہے. یعنی اگر نہیں بسانا چاہتا تو تیسری طلاق دے دے. لیکن ایک معنی اس تسلیم بے شان کا یہ ہے اور یہ معنی نیا انصب ہے کہ اگر وہ بسانا نہیں چاہتا ایک طلاق دے دی اور رجوع کرنے سے پہلے پھر اس نے دوسری بھی دے دی ادھر ختم ہونے سے پہلے تو اب تیسری طلاق دینے کی بجائے ویسے چھوڑ دے رجوع نہ کر. یہ تسلیم بے شان یہ بھی کہ طلاق نہ دے رجوع بھی نہ کرے بس تسلیم بے شان ہو گیا حقوق زوجین ختم ہو. اس واسطے عقل مند آدمی کبھی تین طلاقیں کٹھی دیتا ہی نہیں نہ کٹھی دے نہ لے دیتا. جب ایک طلاق سے ہی معاملہ جدائی کا ہو سکتا ہے. دیکھو نا ایک مرد نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی عدت کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا عدت ختم ہوتی گئی نکاح ختم ایک طلاق سے سمجھا لے عدت ختم ہوتی گئی نکاح ٹوٹ گیا اب کیونکہ ازدواجی ختم ہو گئے وہ کوئی عورت ہوگی وہ کوئی مرد ہوگی. تو جب ایک سے وہ کام ہو سکتا ہے تو تین دینے سے کیا فائدہ پھر ایک دے کے چھوڑ دے یا دو دے کے رجوع نہ کرے چھوڑ دے تیسری دے ہی نہ تو کوکر سوچیے تو ختم ہو گئے. لیکن اس میں فائدہ ہے ممکن ہے حالات کا تقاضا یہ ہو جائے کہ دوبارہ یہ میاں بیوی بن سکے تو اب کوئی چیز نکاح میں آڑے تو نہیں نہ آئے گی ہے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہ مارے تین طلاق دے کر. جب ایک طلاق سے ہی کوکر سوچیے تو ختم ہوتے ہیں. وہ اپنی بولی میں کہتے ہیں نا جب گڑ کھا کر کوئی مرتا ہے تو اس کو زہر ضرور دینا چاہیے. وہ اللہ کے بندو جب ایک طلاق سے تمہارا مطلب پورا ہو گیا کوکر سوجی تو ختم ہو گیا تم نے رجوع نہیں کیا لیکن تم پر ایک بھلائی کا راستہ اس میں باقی ہے کہ دوبارہ حالات کا تقاضا یہ ہو جائے کہ یہ دوبارہ میاں بیوی بننا چاہیں تو بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر شرط مرد کے جب چاہیں بڑی اجازت ہے نکاح. تو جب تین کر کے چھوڑیں گے تو اب تو مصیبت کو پھنس گیا. اللہ تو فرمایا ہاں بینا اور بتا بینا دو قسم کی ہوتی ہے ایک بینا خفیفہ ہوتی ہے ایک بینا مغلظہ ہوتی ہے. تو بینا خفیفہ یہ ہوتی ہے کہ رجی طلاق دے کے رجوع نہ کرے عدت ختم ہو جائے یہ بینا ہے بینا خفیفہ. اور بینا مغلظہ یہ ہے کہ تیسرے وقت میں جا کے تیسری طلاق دے. اب یہ عورت اس مرد پر حرام ہوگی اس لیے اس کو بینا مغلظہ کہیں گے. اور بتا کا لفظ نکاح ایسی بتا یا بتوں سے ایسی طلاق جو نکاح توڑ دینے والی ہے قطع کر دینے والی ہے رشتہ ہے ازدواج کو وہ یہ ہے بتا کا معنی. اور بار دفعہ ایک ہی بتا ہو جاتی ہے مثلاً غیر مقبولہ کی ایک ہی بتا ہے. اچھا جی تو فرمایا ویزا تلک تم النساء ہاں ویزا تلک تم النساء جب تم عورتوں کو طلاق دو تو بلگنا اجلا ہننا بس وہ اپنی اجل کو پہنچ جائیں تو ان سے کوننا بے معروف ہی تو ان کو بند رکھو ساتھ بلائی کے یا چھوڑو ساتھ بلائی کے بلا تم سے کوننا درارن اور مت روکو بند رکھو ان کو تکلیف دینے کے لیے لیتا کا دوں رجوع اس لیے کرو تاکہ زیادتی کرو یہ درست نہیں ہے. میں یہ فل جانے اور جو شخص ایسا کرتا ہے فقط ظالم نفسا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. بلا تب تک جو آیات اللہ حضوا دیکھو کتنی فرمائش ہے اس اللہ کے قانون میں. دیکھو اللہ کی بات کو اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ اور یہ وہ جو نازل کی ہے تم پر ایک نئے قانون کی کتاب اور حکمت سے بھری ہوئی کتاب. جائزکم بہ اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے فتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو عالم خوب جان لو اللہ حکم شہن علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ویزا تلق تم نے صاحب لگنا جلا ہوں فلا قابل ہوں کے ازوا جا ہوں ادا تناز ہو بہنوں بل معلوم زار کی یوں ابھی بھی من کان من کو یوں من بلا ولی ومن اخر ذلك ما اذكر لكم اثر والله يعلم انتم لا تعلمون. اس آیت کا شان نزول حدیث میں یوں آیا ہے اور وہ صحیح بخاری میں ہی ہے کہ معقل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ جمیلہ یا جمیلہ بھی کہا جاتا ہے ان کا نکاح دے دیا ایک مسلمان آدمی کو نبی علیہ السلام کے دور میں صحابی کو, تو اس کے پاس وہ بستی رستی رہی یہاں تک کہ اس نے طلاق دے دی اور پھر عدت گزر گئی لیکن رجوع نہ کیا. تو عدت گزرنے کے بعد رجوع ختم ہونے کے بعد جب نکاح ہی لینا پھر دوبارہ اس نے آ کے نکاح کرنے کا پیغام دیا. تو حضرت ماکل نے کہا کہ اے لوکا لئی اکرم تو کا بیاہ وزب بج تو کا تلک, تو میں نے تیری اتنی عزت افزائی کی کہ اپنی بہن کا تمہیں نکاح دے دیا لیکن تم نے اتنی یعنی اس میری عزت افزائی کو پامال کر دیا, تو نے اس کو طلاق دے دی. اب اللہ کی قسم تیرے نکاح میں نہیں لوٹے گی. تو اللہ نے اس کی حاجت کو جان لیا کہ یہ اب ضرورت مند ہے اس کے ساتھ نباہ کر سکے گا, اور وہ ماں کل کی ہمشیرہ جمیلہ بھی اس بات کو جان گی کہ چلو پہلا خامدی میرے لیے اچھا ہے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی, فرمایا اذا طلقتم النساء جب تم عورتوں کو طلاق دو فبلغن اجلهن پس وہ اجل کو پہنچ جائے یعنی عدت ختم ہو جائے فلا تعذلوهن پس ولیو ان کو روکو نہیں اس بات سے کہ وہ اپنے پہلے خامدوں سے نکاح کر لیں. اذا تراضوا بینهما بالمعروف جب معروف طریقے کے ساتھ وہ پہلا میاں اور پہلی بیوی اب راضی ہو گئے ہیں ذالک یوعظ بھی یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے ولیو کہ تم روکو نہ. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر جو تم میں ایمان رکھتا ہے اللہ پر دن آخرت پر ذالک ازکی لکم اطہر یہ تمہارے لیے نیک پاکیزہ صورت ہے اور اطہر ہے. یہ جو اللہ نے نصیحت کی ہے اور جو اللہ کے حکم کو فرض کے ساتھ چنگل مارنا یہ تمہارے لیے بہت ہی نافع ہے اور گناہوں سے اور تمام قسم کے ایسی نقصانات سے اس میں تحفظ ہے. فرمایا واللہ یعلم انتم لا تعلمون اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جب یہ عید نازل ہوئی ماکل رضی اللہ عنہ نے سنا تو وہ کہتے ہوئے کہ سمعن ربی وطاع ثم دعاه فقال ازوجک واخر کہا میں نے اللہ کے حکم کو سن لیا اور میں نے اللہ کے حکم کو مان لیا, خود جا کے اس کو کہا آؤ میں اپنی بہن کا تمہیں نکاح دوں. چنانچہ اپنی ہمشیرہ جمیلہ کا دوبارہ نکاح کر اللہ فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن فاولئک کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه وللمولود له رزقهن کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تزال والدة بولدها ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نکاح کے متعلقہ احکام بیان ہوئے اور طلاق سے متعلق عدت اور رجوع کے متعلق, اور اگر کوئی دوبارہ وہی اپنی بیوی پہلی سے نکاح کرنا چاہے رجی طلاق ختم ہو جانے کے بعد تو پھر اس کے بارے میں یہ حکم ہو گیا بیان ہو گیا کہ اس کو روکنا نہیں. تو اب رضاعت کے مسئلے شروع ہو گئے, بچے بچی کو دودھ پلانا. اگر وہ میاں بیوی آپس میں میاں بیوی ہیں پھر تو آسانی ہے اور پھر اور تو بیوی پر ضروری ہے کہ وہ بچے کا تحفظ کرے اور دودھ پلائے, لیکن اگر وہ متعلقہ ہے تو پھر بھی زیادہ حق اس کا ہے کہ وہ اس کو دودھ پلائے. اگر خاوند نہ ہی دینا چاہے تو اس کی مرضی, لیکن حق زیادہ اس کا ہے کہ وہ اس کی جو متعلقہ ماں ہے وہ دودھ پلائے اور وہ خرچہ دے. اگر جھگڑا جھگڑا پیدا ہو جائے تو وہ اس کو اور کسی کو بھی پیسے دے کے دودھ پلوانا ہے تو اس کی والدہ کو دے. تو یہ آگے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینا چاہیے. فرمایا کہ والوالدات اور بیویاں, والوالدات اور مائیں, یرضعن اولادہن, اپنی اولاد کو دودھ پلاتی رہیں, دو کامل تھا لمن ارادہ, یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے ارادہ کیا جس میاں بیوی نے کہ ہم اپنے بچے بچی کو پوری مدت رضاعت کی دودھ پلائیں, والا المولود لہو, اور جس کے لیے وہ بچہ بچی جنا گیا ہے ان کا رزق ہے, ان عورتوں کا, ان بیویوں کا, اور کس وقت ہونا بالمعروف, اور کپڑے پہنانا ہے ساتھ بھلائی کے, لا تکلف نفس الا وسعها, نہیں تکلیف دی جاتی کسی جین جان کو مگر اس کی وسع کے مطابق, لا تضر والدتكم ولدها, نہ نقصان دیا جائے, تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اس کے بچے کے متعلق, خامد اصرار کرے کہ میں تیرے سے بالکل نہیں دودھ پلانا تو اس کو تکلیف پہنچے گی, ماں کی مامتا کو تکلیف پہنچے گی. تو فرمایا ولا مولود لہ بولدہ, اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کے بارے میں, کہ مثلا باپ جو ہے وہ اڑ جائے, مثلا وہ عورت جو ہے وہ ڈر جائے کہ میں بالکل نہیں تجھے دینا, سمجھا گی بات, میں نے دودھ بالکل نہیں پلانا, اپنے بچے کو جس سے مرضی دودھ پلا دو, میں نے نہیں پلانا, سمجھا گی, تو یہ اس کے باپ کو تکلیف ہوگی. والوارث مثل ذلک, اور وارث پر بھی مثل اس کی ہے, یعنی اگر اس بچے بچی کا باپ فوت ہو چکا ہے اس دوران میں فرض کرو, تو پھر جو اس کا وارث بنتا ہے اس بچے کا باپ ہے, یا اس کے بڑے بیٹے ہیں, یا اس کے بھائی ہیں, سمجھا گی, جو وارث ہے ان کو بھی اسی طرح باپ کی طرح اس کو دینا پڑے گا اس کا مزینہ. فرمایا فرمایا ارادہ فسالن, اگر وہ ارادہ کریں دونوں میاں بیوی بھی فسالن دودھ چھڑانے کا, انتراضم نما باہمی رضابندی سے, بتشاور اور باہمی مشاورت سے, فلاجنا علیہ, یعنی دو سال سے پہلے دودھ چھڑائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پر. مثلا حمل ٹھہر گیا ہے دوبارہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دودھ ہے اب یہ بچے کے لیے مسئلہ نہیں رہا, جب اس لیے کٹیاں لگ جاتی ہیں یا کوئی اور بیماری, اور ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ اب اس عورت کا دودھ اس کے لیے مفید نہیں ہے, تو بے شک دو سال سے پہلے چھ ماہ کے بعد بھی چھڑا سکتے ہیں, دو ماہ کے بھی سال کے بعد بھی چھڑا سکتے ہیں, وہاں میاں بھی بھی مشورہ کرتے ہیں اور رضامندی سے. فرمایا ان ارادتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم, اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولادوں کو دودھ پلاؤ پوری مدت, فلا جناح علیکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, جبکہ تم سپرد کرو اس چیز کو جو تم نے دیا ہے ساتھ بھلائی کو, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, وعلم ان اللہ بما تعملون بصیر, اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو اس چیز کو اللہ پاک دیکھنے والا ہے. بے میں نے ابھی کلام پوری نہیں کی عزیز, ذرا صبر کرو, صبر کے بعد آپ نے جو اشکالات یا سوالات پیش کرنے وہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لو اور پھر تمہیں سن لے جا رہی ہوں, میں نے ابھی بات پوری نہیں کی, صرف ترجمہ کیا. دیکھیے بھائی, اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میاں بیوی باہمی رضامندی اور مشاورت سے چاہیں تو دو سال تک دودھ پلا سکتے ہیں, دو سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں, بچے کو دو سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں, اور دو سال تک دودھ پلا سکتے ہیں. اس سورہ بقرہ والی ایت میں بھی یہ فرمایا کہ جو شخص پوری مدت دودھ پلانا چاہتے ہیں تو دو سال, اس دو سال دودھ پلانے کو اللہ نے کیا کہا, پوری مدت, یہ دیکھ لو لفظ قرآن پاک, لمن ارادہ ان یتم رضا, اتمام رضا, وہ کتنی مدت میں ہے؟ تو جو دو سال سے بڑھائے گا وہ اتمام تو دو پر ہو چکا, وہ جائز نہیں. اور دوسری صورت میں بھی یہ اللہ نے مسئلہ بیان کیا ہے مکی دو صورتوں, مثلا وہ سورہ لقمان میں اس طرح فرمایا اللہ نے فرمایا وفصاله فی آمین, ماں کا احسان جتایا اللہ نے انسان پر کہ پیٹ میں رکھا اور بڑی کمزوری محسوس ہوتی رہی, پھر گود میں پالا, دو سال میں دودھ چھڑایا. آمین کا معنی دو سال ہے کہ ڈھائی سال ہے؟ دو سال. اور پھر ایک تیسری صورت میں بھی یہ اللہ نے مسئلہ بیان کرنا ہے حملہ و فصاله ثلاثون شهرا, حملہ و فصاله معطوف علی معطوف, اس کا اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 مہینوں کی مدت میں ہے. گل سمجھیے اچھا, یعنی دودھ چھڑانا اور پیٹ میں رکھنا اس کے بارے میں اللہ نے مدت کتنی بیان کی ہے؟ 24 مہینے. اور حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ. بے اتفاق امت ائمہ اربعہ کے نزدیک اور پوری امت کے نزدیک حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ. یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد 6 ماہ پورے ہونے پر بچہ بچی جنم لے عورت بیوی تو اس پر صرف اس وجہ سے تومت نہیں لگائی جا سکتی کہ اس نے 9 مہینے سے یا 7 یا 8 مہینے سے پہلے 6ویں مہینے پر بچہ جنم دیا ہے. کیوں؟ کم از کم مدت عمل کی اور زیادہ سے زیادہ کی کا کوئی تعین نہیں کسی مذہب میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ مدت عمل کا زیادہ سے زیادہ تعین شرعی نہیں ہے اور کم از کم تعین کتنا ہے؟ 6 ماہ. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو 2-2 سال کے بعد جنم لیتے ہیں, کئی 3 سال کے بعد. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت نگاروں کو پڑھیے, انہوں نے لکھا کہ اپنی والدہ کے پیٹ میں امام مالک 3 سال ٹھہرے. وہ پت لگ جائے جب, بزرگوں کو تو پتہ ہے جب پت لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ جب تک ہرا نہیں ہوتا زیادہ کام و پیش ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم مدت سے پوری عمر کا اتفاق ہے وہ 6 ماہ. تو جو متفق علیہ عدد ہے وہ بیان ہو گیا 6 ماہ. تو جب 30 مہینوں میں سے 6 ماہ نکالے گئے تو کتنے باقی رہ گئے؟ 24 مہینے. میں حساب میں غلطی تو نہیں کر رہا؟ تو 24 مہینے کے 2 سال ہوتے ہیں یا کم و بیش؟ سورہ بقرہ میں بھی 2 سال اور سورہ لقمان میں بھی 2 سال اور سورہ اقاف میں بھی 2 سال. لیکن ہمارے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے محترم مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے وہ فرماتے ہیں سورہ لقمان کی تشریح کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی یہ لکھ کر کہ 2 سال اکثر امت کے نزدیک 2 سال مدت رضاعت ہے. آگے تنبیہ کی ایک سرخی آشی میں لگائی اور کہا لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال ہے, ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی؟ ان کے پاس کوئی ہوگی؟ مولانا 14ویں صدی کے فرزندے ارجمند تھے اور 14 صدیاں بیت گئیں ابھی وہ دلیل نہیں ملی, تو پھر قیامت کے بعد آئے گی ہاں؟ دلیل ایسی جس کی ہر زمانے میں ضرورت ہے اور وہ 14 صدیاں تک نہیں ملی, فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. اور مفتی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بے اتفاق امت حرام ہے اس کے بعد دودھ بلانا بچے بچی کو. اور ہمارے امام ابو نیفا بعض حدیث اور عید کے مطابق لکھتے ہیں ڈھائی سال. اچھا ابھی کس عید میں ڈھائی سال ہے؟ حملوں کو کھا جائیں گے؟ 30 مہینے میں حملوں کو کدھر لے جائیں گے؟ سمجھ آئی بات کی؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے کسی امتی بڑے سے بڑی ہستی کی تکلیف نکلی. کیسے میں ان شریر نصوص کو چھوڑوں اور ہوگی کا راستہ اختیار کروں؟ میں تو ہے کا راستہ اختیار کرتا ہوں اور ہے کا راستہ ہی اسلم راستہ ہے. کہ اس کی یہ دلیل ہے قرآن کی آیت نمبر 1، قرآن کی آیت نمبر 2، قرآن کی آیت نمبر 3. اور پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں روایت ذکر کی ہے کہ 2 سال کے بعد رضا نہیں ہے اور بلا تردید ذکر کی ہے. تو اس لیے میں مجبور ہوں کہ اس موقف میں ان آیات کو اور سری حدیث کو چھوڑ کر امام صاحب جن کو ممکن ہے یہ ذیل میں بات نہ آئی ہو تو ان کی بات کے پیچھے چلوں اور ان نصوص قرآنیہ کو اور ان حدیثوں کو چھوڑ دوں. نمبر 2، اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھنے کا ہے. سالہ مولا ابی حنیفہ کو حضرت نے جو جوان تھا شادی شدہ تھا اس کو اجازت تھی دی تھی کہ وہ ان کی دودھ پی لے حضرت حذیفہ کی بیوی اور حرمت رضا ثابت ہو جائے. یہ اسپیشل اور ان کو خصوصی اجازت ملی تھی کیونکہ جب 2 سال کے بعد یا چلو فرض کرو امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال کے بعد دودھ پینا جائز ہی نہیں تو سر بڑا بڑے کے دودھ پینا جب جائز ہی نہیں تو ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسی ٹکسال نہیں ہے کہ ہم جائز کی کوئی نئی حدیث لائیں. وہ اسپیشل رخصت تھی اور یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ کے بغیر ساری نبی کی بیویوں کا یہی فتویٰ تھا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اب بڑا ہو کے کسی کا کوئی دودھ پیئے تو حرمت رضا ثابت نہیں. اور یہ دودھ بڑا ہو کے پینا اور بیٹے اور بیٹی کو تو ماں کا دودھ پینا 2 سال کے بعد جائز نہیں ہے اور کوئی اور کسی عورت کا دودھ پیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ دودھ کے مسئلے میں حدیث میں آیا کہ انما الرضاعۃ من المجاعۃ, یہ بخاری کی روایت ہے, کہ حرمت رضا ثابت تب ہوگی جب وہ اتنا دودھ پیئے کہ سیر ہو جائے, اس کی بھوک اتر جائے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ جوان آدمی ہیں, جوان آدمی ایک عورت کے دودھ پر اس کی بھوک دور ہو سکتی ہے, وہ سیر ہو سکتا ہے؟ کتنا کار سے دودھ آ جائے گا, وہ سیر ہو ہی نہیں سکتا. پھر ترمذی کی روایت ہے اللہ ما فتح کر اما, وہ دودھ حرمت رضا ثابت کرے گا جو انتڑیوں کو پھاڑے یعنی سیر ہو جائے وہ بچہ بچی جو پینے والا ہے. اس لیے 2 سال کے بعد یہ رضاعت حاصل کرنے کے لیے دودھ پلانا یہ شرعاً اس کا کوئی جواز نہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ سوال آیا کیا کسی حدیث میں یہ ہے کہ جس میں یہ نکلتا ہو کہ انسان جب بڑا ہو جائے تو ماں کا دودھ پی لے؟ نہیں, کسی میں نہیں ہے, کسی روایت میں نہیں ہے. خشک دودھ یا مولود بچے کو خشک دودھ یا بکری یا گائے کا دودھ پلانا شرم جائز ہے, درست ہے, لیکن یہ طبی نقطہ نظر سے دیکھنا ہوگا. اس میں ایسی چیزیں ملانی چاہیے جو بچے کے لیے وہ دودھ مضر نہ ہو بلکہ مفید ثابت ہو جائے. آپ نے ایک لفظ بولا تھا فاتح, لفظ بولا تھا آپ نے جب فاتح کا لفظ بولا تھا اس کے بجائے کریں بھائی پت کا معنی یہ ہے کہ بعض دفعہ حمل جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے, پیٹ میں سوکھ جاتا ہے اور وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پت لگ گیا. سمجھ آ گئی نا بات؟ تو وہ اس کو پت کہا جاتا ہے. ہاں بولے جلدی کرے. نہیں ایک خامد بیوی کا دودھ نہیں پی سکتا, ایک خامد بیوی کا پستان منہ میں ڈال لے تو نکاح ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ نکاح نہیں ٹوٹتا اس سے. لیکن یہ دودھ پینا عورت کو اپنی بیوی کا جائز نہیں. ایسا آدمی جو ہے اس کو سزا دینی چاہیے جو بیوی کا دودھ پیتا ہے. اور لوگوں میں کھلکلی مچاتا ہے. ہاں تم بتاؤ, تم پینترے لے رہے تھے, بتاؤ. جی ان کی مرضی. چلو چلو.